sur scène. Le poids de la musique. Le choc d'ambiance. Un bras à verre. Bomba mon côté, le kimakani si la monaï. Et bon guillo et cola colinga. Mais quoi y'a pas ma paix, pas y'a sali. Que na vivre sans hippo. Otango iso moto atonda kabolingote. Na lingi yo mingi ponatika yo kene. Pepe kumbayo epa ya milimo malamu. Beba linga yo koleka. Loko langa na lingi yote. Bomba ni kambo yango na sekele nyo songo. Luka na nu solisyona problemo yanga. Kumba bolingo nanga iloko la mwana moke la kolela. Poetika nise bolingo ya seko. Otom sota la otiki nga na zela. Vraiment ipesi ningi sana bato. Boba loko tanga. Babi Foli Yama wape abisengo. Merlili. Botango iso moto atonda kabolingote. Na lingi yongi ipona tika yokende. Bonga ni kambo yango na sekele nyo songo. Luka na nusoliso na problemo yanga. Kumba bolingo nanga ilokola mwana moke akolela. Poetika lise bolingo ya seko. Reswa sengo tala batiki nga na zela. Yango ipesi nikisa na bato. Obalo kotanga. La Jimundele.